Kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójcz. Nie ma zagrożenia ze strony amerykańskiej ustawy 447, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie będzie wspólnego oświadczenia Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego w dziesięciolecie współpracy. W Krakowie powstanie nowoczesne muzeum poświęcone twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Ustawa 447 nie nakłada na nikogo żadnych finansowych ani prawnych obciążeń. Jest to jednorazowy raport dla Kongresu, którego celem jest analiza postępu prac krajów w zakresie restytucji. Napisała na Twitterze amerykańska ambasador w Polsce, Georgette Mosbacher. Prezes PiS nie widzi zagrożenia ze strony ustawy. Jarosław Kaczyński mówił o tym dziś w Radiu Szczecin. Jak tłumaczył, w odróżnieniu od wcześniejszych żądań wobec szwajcarskich banków, gdzie faktycznie były pieniądze zdeponowane przez Żydów w czasie II wojny światowej, Polska takich zobowiązań nie ma. No nie myśmy ich wymordowali, nie myśmy doprowadzili do gigantycznych zniszczeń, bo proszę pamiętać, że to są żądania o to, żebyśmy oddawali za to, co zostało przez Niemców całkowicie zniszczone. Myśmy to odbudowali, a teraz mamy jeszcze za to zapłacić. To jest po prostu niebywała wręcz bezczelność. Bywają różne naciski ze strony amerykańskiej, ze bardzo różnych innych stron, no ale akurat nie w tej sprawie. Amerykanie sobie doskonale zdają sprawę, jak jest naprawdę i jak, że tak powiem, mizerne są podstawy do tego rodzaju żądań. Przyjęta przez Kongres i podpisana w maju przez prezydenta Trumpa ustawa dotyczy zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom, ale jej zapisy mają głównie symboliczny charakter. Nie będzie wspólnego oświadczenia krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego w dziesięciolecie powstania tej inicjatywy. Będzie tylko oświadczenie szefowej unijnej dyplomacji na zakończenie spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów wspólnoty i państw za wschodniej granicy. Zastrzeżenia zgłosił Azerbejdżan. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że przedstawiciele Azerbejdżanu domagali się, by w dokumencie umieścić zapisy o integralności terytorialnej i choć nie mówili tego wprost, wiadomo było, że chodzi o Górski Karabach. Armenia z kolei domagała się wpisania prawa do samostanowienia. Zmian do dokumentu jednak nie wprowadzono, a ponieważ nie było zgody wszystkich, będzie tylko oświadczenie szefowej unijnej dyplomacji, która przewodniczy obradom z okazji dziesięciolecia. Dokumentem, jak ustaliłam, nie są zachwycone Ukraina i Gruzja. Jest w nim wprawdzie mowa o tym, że Partnerstwo Wschodnie okazało się sukcesem dla obywateli, że przyniosło krajom zza wschodniej granicy korzyści gospodarcze, ale nie ma wzmianki o europejskiej perspektywie. W dokumencie, który widziałam, jest jedynie zapis o potwierdzeniu dotychczasowych zobowiązań z poprzednich szczytów Partnerstwa Wschodniego. Jest zapowiedź także dalszej współpracy. Ale w przeciwieństwie do poprzednich spotkań nie ma informacji o tym, kiedy dokładnie i gdzie kolejny szczyt miałby się odbyć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd nie dopuści do niekontrolowanego powrotu byłych dżihadystów do Niemiec, zapewnia szef tamtejszego resortu spraw wewnętrznych. Jak zapowiada, takie osoby będą bardzo dokładnie sprawdzane. Chodzi o ponad 100 bojowników tzw. państwa islamskiego, którzy mają niemieckie obywatelstwo i siedzą w kurdyjskiej niewoli w Syrii i Iraku. Zgodnie z prawem mają oni prawo do powrotu do Niemiec. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy wyjechali, żeby prowadzić wojnę z wolnym światem. Jako minister odpowiedzialny za ochronę naszych obywateli muszę być niezwykle ostrożny w tych kwestiach, zapowiedział Horst Zeich. Hofer. Muzeum przypominające Centrum Nauki poświęcone twórczości Stanisława Wyspiańskiego powstanie w Krakowie. Krakowskie Muzeum Narodowe wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiło konkurs na projekt nowego budynku. Budynek powstanie na działce tuż obok gmachu głównego muzeum, naprzeciwko pomnika Stanisława Wyspiańskiego. Ma mieć około 4000 metrów kwadratowych, z czego ponad 2500 będzie zajmować ekspozycja prac artysty. Takie marzenie, które nie chodzi po głowie, że to było coś na kształt Centrum Nauki Wyspiańskiej. Znaczy, jeżeli chcesz się zająć Wyspiańskim czy sztuką tego czasu, musisz odwiedzić to miejsce. Znaczy, to będzie takie miejsce, które będzie gromadziło wiedzę o Wyspiańskim. Mówił Łukasz Gaweł, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Już wiadomo, że budynek będzie musiał spełnić m.in. surowe normy konserwatorskie dotyczące przechowywania papieru. Koszt jego powstania szacowany jest na około 50 milionów złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z wyjątkiem zachodu i północnego zachodu w całym kraju aż do wieczora sporo chmur i deszcz. Na termometrach od 7 stopni w Zakopanem do 14 w Przemyślu i Zielonej Górze. Jutro podobnie jak dziś przewaga chmur i deszczu. Więcej słońca pojawi się dopiero w czwartek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

bo tak bardzo chciałem, żeby zaczęło się dzisiaj od jego riffu. Pośmiertnie, niestety, już pośmiertnie wydany album The Cry of Love Jimi Hendrix z 1971 roku, z dobrego rocznika. Freedom z samego początku tej płyty, no i dzisiaj na samym początku tonacji. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Dzisiaj będzie do 15:00 trochę, nawet sporo kobiecych pięknych głosów. Trochę zapomniani jednak mimo wszystko. Lush, no i Mickey Bereny na wokalu i na gitarach jako przewodnicząca tej organizacji. Zespół Lush z tej samej płyty, bardzo proszę raz jeszcze. Shake, baby, shake. You know I can fit you in my arms. Break. 1996 rok, ich najsłynniejsza płyta. To na tym albumie jest słynne Ciao, wykonywane wspólnie z Jarvisem Cockerem Love Life. Zespół Lush, dzisiaj dwa razy w tonacji. Tytuł następnego utworu, w tej chwili 18 minut po 14. To czysta prawda, czysta prawda. Sprawdźmy, może ta piosenka, mimo że znana na wskroś, zabrzmi teraz wyjątkowo. Dzień za dniem w moim śnie, cudownym śnie. Lata 80. Zaczęli od, jak się później okazało, najważniejszej swojej płyty w tamtej dekadzie, nie wiem, czy nie najważniejszej w ogóle. No i podobnie było z latami 90. Derwisz i Anioł. Wydaje mi się po latach właśnie najważniejszą płytą zespołu Manam w tamtej dekadzie. Wyjątkowo zimny maj. Tak się ta płyta kończy. Czysta, czysta prawda, jeśli chodzi o dziś. Jakoś tak dziwnie przy Myśliwieckiej 357, powiem szczerze, bo i zimno i popada czasami, ale tak raczej nieprzyjemnie popada. Właśnie. A propos deszczu. Once there came a storm in the form of a girl. It blew to pieces my snug little world. Sometimes I swear I can still hear it howl down through the wreckage and the ruins. And it ain't gonna rain anymore. Now my baby's gone. And it ain't gonna rain anymore. Now my baby is gone. Now the storm has passed over me. I'm left adrift on a dead calm sea. And watch her forever through the cracks in the beams, nailed across the doors of the bedrooms of my dreams. And it ain't gonna rain anymore. Now my baby's gone. And it ain't gonna rain anymore. Now my baby's gone. Now I got no one to hold. Now I'm all alone again. It ain't too hot, but it ain't too cold. And there's no sign of rain. And it ain't gonna rain anymore. Now my baby's gone. It ain't gonna rain anymore. Now my baby's gone. And I no more. She ain't coming back no more. She ain't coming back no more. Say what you will, I don't care. And it ain't gonna rain anymore. Now my baby's gone. Gonna rain anymore. Now my baby. No i tak trochę niepostrzeżenie dostaliśmy się do płyt jubilatek, które niedawno, albo teraz, albo niedawno obchodziły, obchodzą ważne daty, ważne rocznice, jeśli chodzi o swoje premiery. Kwiecień 1994 roku. On i jego zespół. Po tej płycie kilka znakomitych utworów. Do You Love Me? No oczywiście, że tak. Love A Man, Nobody's Baby Now, słynny Red Right Hand, prawie utwór tytułowy, czyli I Let Love In. No i te dwa, które przed chwilą Państwu zaprezentowałem. Thirsty Dog i Ain't Gonna Rain Anymore, Nick Cave and the Bad Seeds. Let Love In. Tak było 25 lat temu. Prezenty oczywiście, bo tonacja poniedziałkowa, nie tylko zresztą ta, nie może się obejść bez prezentów dla Państwa. Uwaga! Bilety, wejściówki na koncerty zespołu The Cinematic Orchestra do Wrocławia, do Krakowa i do Poznania. Piotr Kordaszewski właśnie tymi wejściówkami dysponuje. 22,7 trójek teraz w tej sprawie. No i po ubiegłotygodniowym naszym spotkaniu, przyznam, odebrałem sporo maili, żeby tak na przykład w środku dnia budzić czymś mocnym, takim zdecydowanym. To tak państwa natchnął chyba zespół Guns N' Roses i Welcome to the Jungle. No to próbujemy. Wieki nie było tego zespołu na antenie w tonacji poniedziałkowej chyba. O, to już kilka dobrych lat. Faith No More, King for a Day, Fool for a Lifetime. To z tej płyty sam początek Get Out. Następny utwór, co tu jest najważniejsze w nim? Fuel to na pewno, Fire to na pewno i Which Are Desire. Prawda, panie Hetfield? Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. We'll be right back.

Muzyka wtedy rządziła niepodzielnie w Europie. Blur, Parklife, utwór tytułowy przed chwilą i wcześniej Jubilee z tej płyty. 25 lat minęło. A czy ktoś z Państwa pamięta jeszcze taki amerykański zespół Dutch? We just got off the phone. I'm so sorry to do this, Daddy. ocalamy od zapomnienia w poniedziałkowych tonacjach niektórych wykonawców i niektóre płyty. Bright Cold Day, czyli Dutch z 2010 roku. Taki to był zespół, taki to jest album. Ich też ocalimy od zapomnienia po raz kolejny zresztą podczas naszych spotkań. Nazywają się Devix. My Beautiful Sinking Ship to płyta zespół Devix amerykańskiej grupy z 2001 roku. Dziękujemy za wspólną, dzisiaj trochę deszczową tonację trójki. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. No i oczywiście spotykamy się za tydzień w poniedziałek po godzinie 14. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sypner. Mamy już meldunki o przystąpieniu do naszego 49. konkursu rowerowego. Jola z Brodnicy uczestniczyła w wakacjach na dwóch kółkach i chciałaby znów spróbować swoich sił. Zastanawiam się, pisze nasza słuchaczka, jaką wybrać trasę. Może podpowie mój gość, Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Jaka jest twoja ulubiona trasa? Moja ulubiona trasa jest wzdłuż rzeki Orlicy. To jest trasa, która nas zachwyci nie tylko przyrodą, gęstymi lasami i wzgórzami, ale także pięknymi zabytkami. Na trasę wyruszamy z Kostelce nad Orlicy. Jest to blisko polskiej granicy, jakieś 35 km od Duszników Zdrój. I powiem jeszcze, że długość trasy wynosi 21 km. Jest to trasa okrężna, także też skończymy w Kostelce nad Orlicy. Jeżeli już jesteśmy w Kostelce nad Orlicy, musimy zwiedzić palac, który był zbudowany w latach 1829-833 dla hrabiego Józefa Kińskiego. Niestety potem zamek palacu był odebrany i później wrócony, który musieli od nowa wyremontować. Jeżeli nam się uda, też możemy się zalapać na oprowadzenie samym właścicielem hrabią Franciszkiem Kuńskim. Tutaj potem podróżujemy do miasteczka Ocztejn, gdzie na dole zobaczymy barokowy palac, który został zniszczony w 1749 roku. I potem, jeżeli będziemy mieli trochę jeszcze szyle, to możemy pojechać na górę do średniowiecznego zamku w Ocztejn z XIII wieku. I nawet się mówi, że tam jeszcze są skarby, które jeszcze nikt nie znalazł, także mamy tutaj szansę. I naszą trasę jeszcze wiedzimy miasto Doudleby, gdzie się znajduje też palac. Jeżeli ktoś kocha kinematografię i zna opowiadanie o krwawiej Hebrynie z Czachkic, to na pewno wspomnę tutaj, że w tymto niepowtarzalnym palacu w stylu z graffiti był kręcony film. No i dalej kontynuujemy do Kostelce po 25 kilometrach. To tyle o czeskich szlakach kolarskich. Uczestnicy naszego konkursu mogą wyruszyć na dowolną trasę, z której trzeba nam przysłać sprawozdanie. Te prace zadecydują o wyborze laureatów akcji. Przystąpić do konkursu można już teraz. Czekamy na relacje. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Zwycięzcy naszej akcji pojadą na bardzo ciekawy rajd do Bułgarii. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład, kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5, otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc jedynie 2799 zł. A kupując smartfon Oppo AX7Z z wyświetlaczem 6,2 cala, otrzymasz rabat 100 zł i zapłacisz tylko 799 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super cen. Do 18 maja szparagi zielone 6 zł za pęczek przy zakupie dwóch. A do 26 maja patelnie Gerlach 99,99 za komplet. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Albańskie Saze, marokańska Gnała i szwedzka Polska. Czyli Asma Hamzawi i Ibnat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl, bilety, sklep polskieradio.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo.